Diabetyka, witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 października, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Poseł zatrzymany za przekroczenie prędkości, Łukasz Mejza, pędził 200 km na godzinę, nie przyjął mandatu. 8 grudnia startuje proces Grzegorza Brauna, ma 7 zarzutów. Obrona planuje przesłuchać ponad 60 świadków. Kilkanaście godzin po podpisaniu porozumienia pokojowego izraelskie wojsko otworzyło ogień do Palestyńczyków. Są zabici. 200 km na godzinę pędził trasą S3 poseł PiS Łukasz Mejza. Został zatrzymany przez policję i ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami karnymi. Odmówił przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim. Policja zrobiła swoje, nie odpuścimy. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Usunięta została awaria numeru alarmowego 112. Rano nie można było się dodzwonić z numerów niektórych sieci komórkowych. Podejrzewamy, że przyczyną awarii była zwykła usterka teleinformatyczna. Przypomnę, że jeden dzisiaj z operatorów miał usterkę w skali całego kraju, jeden z operatorów komórkowych. W związku z tym nie podejrzewamy tutaj żadnego innego, większego powodu. Mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Naprawa awarii trwała ponad godzinę. 8 grudnia rozpocznie się proces Grzegorza Brauna. Postawiono mu 7 zarzutów. Polegających m.in. na zniszczeniu choinki w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii, zniszczenia mienia i naruszenia miru domowego w Niemieckim Instytucie Historycznym. Kolejnym z czynów jest użycie gaśnicy w budynku Sejmu i naruszenie uczuć religijnych. Mówi prokurator Artur Weindoch. Grzegorz Braun na pierwszej rozprawie się pojawi, zapowiedział jego obrońca Krzysztof Łopatowski. Dodał, że obrona wniosła o przesłuchanie podczas procesu ponad 60 świadków. Wniosek został przez nas złożony. Uważamy, że wszyscy świadkowie w tej sprawie są istotni i należy ich przed sądem przesłuchać. Grzegorzowi Braunowi grozi do 5 lat więzienia. Priorytetem jest teraz odbudowa Strefy Gazy, powiedział w drodze powrotnej z Sharm el-Sheikh prezydent Donald Trump. Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Turcji i Kataru podpisali tam pierwszy etap planu pokojowego, deklarację wsparcia dla pokoju. Pytany przez dziennikarzy na pokładzie Air Force One o polityczną przyszłość enklawy, Trump odpowiedział, że decyzja zostanie podjęta w porozumieniu z innymi krajami. Wielu podoba się rozwiązanie jednopaństwowe, niektórzy wolą rozwiązanie dwupaństwowe. Nie wypowiadałem się na ten temat, podejmę decyzję zgodnie ze swoim przekonaniem, ale będę koordynował działania z innymi państwami, innymi krajami. Pierwszy etap planu pokojowego zakładał powrót do domu izraelskich zakładników, uwolnienie palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie sił izraelskich i zaprzestanie działań wojennych. Tymczasem izraelskie wojsko informuje, że otworzyło ogień do podejrzanych osób, które zbliżyły się do pozycji izraelskich w Strefie Gazy. Zginęło co najmniej 6 osób. Podejrzane osoby miały przekroczyć wyznaczoną granicę wycofania wojsk ustaloną w ramach zawieszenia broni. Nawet 300 osób czeka do kas Filharmonii Narodowej. Od samego rana mają nadzieję, że uda im się jeszcze wejść na poranną sesję trzeciego etapu konkursu chopinowskiego, ale wielu z nich mówi otwarcie, że liczy już tylko na wieczór. Od 5:15, coś w tym rodzaju. Po prostu chciałyśmy być przynajmniej raz na tym konkursie chopinowskim i mieć pewność, że wejdziemy. Tak, bardzo lubię konkurs chopinowski właśnie. My od 4:30. Zarwana noc de facto. No bo to ważne wydarzenie, prawda? My chodzimy do szkoły muzycznej. Co konkretnie w tym konkursie jest takiego niepowtarzalnego? Chopin, no i duże konkurencje, uczestnicy, bardzo wysoki poziom. Samo myślę, że przyjście tutaj nawet idąc tak naprawdę na ślepo, nie wiadomo na kogo, jest warte tego poświęcenia. Tuż po 10:00 rozpoczęły się przesłuchania w ramach trzeciego etapu konkursu. Potrwają do czwartku. Wystąpi 20 pianistów z 8 krajów, w tym 3 Polaków. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi konkursu. Klimat.

dla mojej żony z okazji przypadającej dzisiaj 19. rocznicy ślubu. Pozdrawiam sam trójkę i słuchaczy. Sławek Sosiecznej. Nowe strony, zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen gorących róż, na uliczki te znajome tam. Tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. Nie raz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Pojąć mo, lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen brących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi, pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, mojej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy dzień. Nas gna w nowe strony zadyszany czas. Zofia Kamińska, Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Muzyczna poczta UKF-u w Trójce. Do 13 państwa ulubione piosenki na naszej antenie. Do 13, czyli jeszcze przez 27 minut. Tak, chyba dobrze policzyłem. UKF @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Halo? Ja bym chciała zamówić piosenkę Echo Bryski. Haniak z Wałbrzycha. Ja fantazjuję taki gen, ty myśli, to jest chyba grzech. Bo taki ty wczoraj mi zabrałeś ten i razem z nim o sobie treść. No weź, jak fałszywych ptaków szef. Echo i Bryska. Muzyczna Poczta UKF-u to przecież także nowsze piosenki. Choćby ta z płyty Biorę Wdech, rok 2023. UKF @polskieradio.pl, a także 227 trójek. Telefon dzwoni niemal bez przerwy. Dzień dobry, Dagmara. Chcielibyśmy tu z synem i z córką zamówić piosenkę do Muzycznej Poczty UKF. Dobrze, to poprosimy ACDC Thunders, tak. Leon, dlaczego? Bo lubię, jest to piosenka energiczna i nam się podoba. Thunder. The Razor's Edge, album grupy AC/DC, 24 września skończył 35 lat. Płyta ukazała się w 1990 roku. Tak, tak, proszę Państwa. AC/DC w muzycznej poczcie UKF-u, a ja przy tej okazji z wielką radością, przyjemnością przypomnę Państwu, że jutro w środę po 21 na antenie Trójki Piotr Baron i jego trzy wymiary gitary. Do 13 muzyczna poczta UKF-u na naszej antenie i Państwa propozycje 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Moniki dla pani Małgosi, naszej super stomatolożki ze Skierniewic. Z urodzinowymi życzeniami wszelkich serdeczności prosimy o przepiękny utwór Edyty Geppert. Och, życie, kocham cię nad życie. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. To drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łeznych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Piosenka nagrana w grudniu 1984 roku, no jakieś 20 metrów stąd w studiu, wówczas studiu M1, a teraz studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Stowarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie pod dyrekcją Ryszarda Dudka, studio trójkowe. Och, życie, kocham cię nad życie. Słowa Wojciech Młynarski, muzyka Włodzimierz Korcz i Edyta Geppert. W muzycznej poczcie UKF-u to Państwu należą się podziękowania za takie propozycje, bo dzięki temu muzyczna poczta UKF-u brzmi właśnie tak, a nie inaczej. 22,7 trójek. Dzień dobry, Jarek z Cieszyna. Ja chciałbym zadedykować piosenkę moim koleżankom i kolegom z archeologii, którą zaczęliśmy studiować prawie 40 lat temu, w 1986 roku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie, tak jak dwa lata temu, już w pełnym składzie. I w tym czasie bardzo popularna była piosenka zespołu Red Box for America. Myślę, że też jeżeli chodzi o sens, jest wciąż na czasie i aktualna, więc bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, kochani, i zapraszam w odwiedziny do Cieszyna. Wszystkiego dobrego. Audiovisual opiate 100 years from now. Tidal fights and human rights for satellites, your parasites. AI. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. It's hearing from the heart of America. Yeah, did, yeah. Taiwan, Western Sea. For America, Redbox w muzycznej poczcie UKF-u. Kolejny list jest od pani Krystyny. Od pani Krystyny, ukf@polskieradio.pl. Do tej skrzynki kierowany. Dzień dobry. Serdecznie proszę o utwór Powrócisz tu. Słowa Janusz Kondratowicz, muzyka Piotr Figiel, śpiewa Irena Santor. Thank you.